sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire, we nipe dawa mima utu tisijelewi. Oh my God, shida ni nimekulia bizini, shida ni baby uko moyoni. Sababu ya upendo bili bili baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza, nimeumalia.